Ja, ja, ja, goedenavond. Je luistert naar Radio Mortale. Op 106.8 FM in De Eter. En 88.1 FM op de kabel. Around them, inside of them, and no one will convince them to just trust yourself. Marielle Woltering heet ze, speelt piano, wordt begeleid door twee uitstekende muzikanten, Oene van Geel en Jonga Sun, beide jazzmuzikanten die al meerdere prijzen in de wacht hebben gesleept. Zij zelf is kleinkunstenares, is toneeldame, is begeleidster van onder andere De Bloeiende Maagd en speelt samen met Maartje Duizink en heeft dus een cd'tje uit getiteld Anxiety. Haar band heet Lavalou, www.lavalou.nl. En dit is ongeveer de drukke muziek die ze maakt. Van harte welkom bij Radio Mortalen. Op 106.8 FM in de ether en 88.1 FM op de kabel. We hebben weer een uur lang Nederlandse bandjes voor je. En vandaag staat de uitzending in het teken van singer-songwriters. Alleen maar singer-songwriters vandaag. Behalve misschien de mortale hit van de week zometeen, want die staat gewoon vast. Want we hebben een gast, Lucky Fons de Derde. Hij trad ooit op voor ons in de Volta. En daar waren wij zo verschrikkelijk van onder de indruk dat we zeiden, kom snel een keer langs zodra je cd klaar is. Die is klaar. Hij gaat met ons spreken, hij gaat voor ons spelen. En dan gaat hij in première en vandaag hier. En de cd gaat hier voor het eerst in de ether gedraaid worden. Radio. Hit. Deze week. Oh. En dit van deze week. Die is van de Gasoline Brothers. Hij heet Sleeping Pills and Asteroids en staat op hun nieuwe plaat, die onlangs is uitgekomen. De band bestaat uit leden van de band Sandusky, Glorious Jim, The Yearlings en Paper Moon. Deze Utrechtse formatie dus met de mortaallid van deze week. Thank you. desire. Mothers and fathers, brothers and sons, daughters, sisters, all and then some. Remember the story is ours. It goes on. On and on. Maar dan aan elkaar geschreven. Casper en Joost. En met name Joost moesten heel lang nadenken voordat ze erachter kwamen wat daar nou eigenlijk stond. Onandon. Ik kwam er maar niet uit. Maar het is natuurlijk On and On. Dat was ook gewoon het refrein van de plaat van Solo. Solo People heet hij. Hij is prachtig. Ik heb hem nu uitgebreid kunnen beluisteren vorige week en de week daarvoor alleen nog de single. Maar nu dan ook de rest. En dit On and On is toch wel een van de meest prachtige nummers die er op de plaat staat. En extra gelukkig word ik ervan, want Casper, wie doet een klein mopje mee op deze Lydia? Album? Lydia Wever. Ajajaj, ik ga hem morgen kopen deze plaat. Ons engeltje is ook weer met haar prachtige stem te beluisteren. Gelukkig. Je luistert nog steeds naar Radio Mortale. Straks hier Lucky Fons de Derde. Hij gaat live hier optreden in studio. En natuurlijk hebben we wat leuke vragen voor hem. En gaan we zijn nieuwe plaat ook nog eens in première laten gaan. Maar eerst de Andromeda met River St. John. De band van Siska Ruitenberg en Jaco Bouwmeester. So are the messy laundry hanging from the balcony. White sheets waving in the wind like flags, and I see white birds in the pink and yellow sky. If only you could see them fly. You could see them fly. River St. John, the low tide. It's not a river, it's a red soil road. All I do is biding my time, melting and melt away like snow. Andromeda, prachtige plaat, prachtige vrouw, prachtige gitarist, allemaal mooi. Geen enkele reden om het te draaien. Mooi liedje ook nog. Mooi liedje, ook niet onbelangrijk. Geen enkele reden om het te draaien vandaag per se. Nou, misschien toch wel, ik kan er wel een brugje van maken. Haar man of haar vriend heeft onlangs een plaat uitgebracht. Dat is Mama Lou en die zal eind deze maand in ieder geval te gast zijn hier bij Radio Mortale. Dus zo weten we er van wel wat van te maken. Van de ene gast springen naar de andere. Ja, en net zo makkelijk, want we hebben nu vandaag ook een gast, we hadden hem al aangekondigd. Lucky Fons de Derde, een blonde, blozende UvA-student. dat is nog maar heel eventjes dat ik UvA-student ben. Hartverscheurende... verwrongen harten, mannen, liedjes maakt. Daar willen we natuurlijk meer over weten. Ja, wat van mij ook, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, ik ben... Maar eerst de muziek van Lucky Fons 3. Thank you. The Lighthouse van Lucky Fons de Derde. Hier in de studio, dus de gast bij Radio Mortale. We gaan nog meer van hem draaien, deze uitzending. En hij gaat ook zometeen met zijn akoestische gitaar live voor ons optreden. Maar eerst natuurlijk het verplichte setje vragen. Zal ik je als Lucky Fons aanspreken? Of Otto, wat heb je het liefst? Lucky. Ja, want ik ben... Je zit hier als Lucky en niet als... Die UvA-student waar je het net over had, dat ja. Otto en Lucky is... Wij zijn een soort Siamese tweeling. Oké. En vandaag spreekt Lucky tot ons. Ja. Dat, hoe anders dat het zou zijn geweest als Otto weer gewoon had gezet. Ja. Maar op je site www.luckyfonds.ii, dat staat dus voor de derde.com. Ja, met een Z. Luckyfonds met een Z. Je schrijft je eigenlijk heel erg weinig over jezelf. Het is één bladzijde. Je zegt ik ben een singer-songwriter, folky. En dat is het wel zo'n beetje. Waarom is dat? Nou... Ik weet wel dat dat van je verwacht wordt op mijn website. Mm-hmm. Maar zodra ik dat probeer, lukt het me niet gewoon. Ik ben iemand die als ik schrijf en dan helemaal over mezelf, probeer ik mijn woorden te wikken en te wegen. Mm-hmm. Maar ik kan het niet zo goed omschrijven. Ik schrijf telkens iets en dan denk ik dat ik het tekort doe. En het zegt niks over mijn muziek, maar meer over mijn schrijfkwaliteiten, denk ik. Ja. Maar kun je het nu dan verwoorden? Kun je vertellen wat ben jij als singer-songwriter? Wat is Lucky Fons de Derde? Nou, ik ben een singer-songwriter. Nee. In de traditionele zin dat ik schrijf mijn eigen nummers en mijn teksten. En ik treed daar zelf mee op in mijn eentje. Ja. En met af en toe gastmuzikanten en tweede stemmen en zo. Maar in principe ben ik gewoon in mijn eentje bezig met alles. En wat is het onderscheidende wat jou en, anders maakt dan vele andere singer-songwriters dan? Nou... Ik zie mezelf als een folkie. Zoals je zegt, het staat op mijn website. Ik beschouw mezelf wel als iemand die in een soort traditie van folk schrijvers en folkmuziek staan. Ja. Of zo. Dat zit ook in mijn muziek heel erg. Bij sommige nummers is het wat minder duidelijk. Wie zijn dan je voorbeelden als je uit die folk gaat kijken? Nou, als ik folk zeg, dan bedoel ik folk in de breedste zin van het woord. Ja. Dus gewoon dus traditionele Ierse, Schotse folk. Maar ook gewoon country en blues en rock'n'roll zelfs. Weet je? Dat beschouw ik ook als een tak van die boom. Uh-huh. En ik denk mijn voorbeelden zijn Hank Williams, Johnny Cash, Bob Dylan. Ja. Echt de grote klassiekers. Dat zijn voor mij echt de songwriters die... Als je dan naar hun nummers luistert, hè, wat pik jij er dan uit als van... Hey, dat vind ik zo goed, dat zou ik ook willen. Of dat nou, dat gebruik ik voor mijn eigen muziek. Nou, ten eerste dat ik vind dat het heel vaak gewoon geen enkel effect bejacht heeft. Ik vind hun stijl, hun nummers en zo, zitten heel vaak zonder een soort van rare muzikale capriolen. Niet dat daar iets op tegen is... Maar ik vind heel vaak dat de nummers, gewoon de klassieke folknummers en country nummers of zo, die zijn gewoon die nummers. Het zijn gewoon een paar akkoorden en een melodie en verder gewoon geen bullshit. En dat spreekt me heel erg aan. En je zal Hank Williams ook nooit gewoon horen zingen of zo, weet je wel. Zelfs Bob Dylan, die schreeuwt nooit gewoon yeah of zo. Ja. En het is gewoon helemaal... leeg van effect bejachten. Zo. Wat vind je nou dan zo mooi of zo bijzonder aan dat je zo echt van dat wil ik ook? Nou ja, gewoon het is een cliché, maar de puurheid, dat vind ik mooi. Ik vind heel veel muziek die tegenwoordig gemaakt is, maar ook heel veel muziek die al eerder is gemaakt hoor. Ik vind niet alles slecht, maar ik vind heel veel muziek hangt aan elkaar van effect bejacht en uiterlijkheden Ja, ik heb daar gewoon een hekel aan. Heel veel van die idolzangers ook en zo. Die zingen ook... Een idolzanger die zingt nooit... I love you. Maar die zingt altijd... I love you. En dat is gewoon een soort manier om emotie te creëren. Dus je wil puurheid. Je wil puurheid zonder maniertjes. Ik wil gewoon goede songs... Die op zichzelf staan zonder dat ze nou... Zonder een bepaalde performance opsmuk. Nodig of zonder dat ze nou... Ik wil gewoon songs die gewoon in de kern goed zijn en zo. En dat schreef ik na. Laten we nog even naar gaan luisteren. Muziek zonder opsmuk van Lucky Fons de Derde. Dit is The Beat. day you look like a stranger to me, with your rags hanging down from your neck. I remember, boy, he was cold in his hands. But my son, I don't think that you hear me. So I said to my father there and then, I am much older than you are. In fact, I was born in 41, and my cradle was placed in the sun. But he came from another town, where people were born with their heads hanging down, and the only sound is the beat of a drum, telling the people to roll. I remember a story from your town, about a wife who'd given birth to a son. This boy was as healthy as a baby could be, after 9 months of joy in the womb. But the wedding had been only 6 months ago, and sex before marriage is a sin. So they put him in the hospital, said he was born too soon. But he came from another town, where people are born with their heads hanging down, and the only sound is the beat of a drum, telling the people to roll. There were so many things that I have learned, how to get out of jail without moving, how to take out a guard, how to put him to sleep, how to lay the man down in his place, how to get around town without having to steal, how to follow the footsteps of nomads, how to tame a wild horse, how to ride on its back, how to wipe out my trail without losing my track. He came from another town, where people are born with their heads hanging down, and the only sound is the beat of a drum, telling the people to roll. Muziek zonder opsmuk. Lucky Fons de Derde met The Beat. Je luistert nog steeds naar Radio Mortale, 106.8 FM in de ether en 88.1 FM op de kabel. Lucky Fons de Derde is nog steeds hier in de studio. Ik ga me weer even terugverwijzen naar die website. Want ja, want dat was toch de enige informatie die wij van jou hadden. Met een mysterieus figuur. daar schrijf je in een paar grappige regels over dat meisjes gaan huilen bij je optreden. En dat jongens dan ook nog wel geëmotioneerd raken. Ja, hoor. Maar je schrijft het een beetje op een grappige manier. Je nummers komen vrij, wat zou ik zeggen, gevoelig over. Doe je dat bewust? Probeer je die emoties in mensen te bewerkstelligen? Ja. Ja. Ja, absoluut. Ik wil, ja, tuurlijk. Ik hou van nummers die gewoon, die me echt roeren. Gewoon. Ja. Echt, die me diep roeren, weet je wel. Ja. En ik hou ook heel erg van echt goede partymuziek, weet je wel. En gewoon keiharde punk en losgaan en zo. Maar ja, ik hou ook heel erg van gewoon echt gewoon diepe nummers die gewoon gaan over heftige emoties. En ja, dat wil ik graag maken, weet je wel. En, ik heb en je, wilt ook, je wilt het ook overbrengen aan de mensen. Ja. Het is ook de bedoeling dat zij dat met jou meevoelen. Nou ja, ik doe dat graag. En ik krijg er echt bevrediging uit. En ik heb ook het gevoel dat ik dat goed doe. Dat ik dat kan. Ja. Kijk, als ik een punkband... Ik zou best een punkband kunnen leiden. Mm-hmm. Maar dan zou ik gewoon een middelmatige punkband zijn. Die gewoon heel goed is om op de feesten en te gaan en zo. Ja. Maar als singer-songwriter heb ik gewoon het gevoel van... Ja, dan kan ik iets, weet je wel. En dan kan ik iets speciaals. Dus ik wil... Ja, ik vind gewoon... Je hebt verschillende muzikanten. En die hebben allemaal een eigen... Een eigen ding. Dit is jouw kwaliteit. Dit is echt mijn ding. Ik zat, ik heb ook in rockbands gezeten. Zo. Dit is een van de redenen dat ik daarmee gestopt ben. En als je de rij optredens ziet die je had. Als ik 2 maanden geleden op jouw website keek. Ja. Toen er stonden er 3 of zo. Uh-huh. En nu staan er 12, 15. Zoiets. Ja, goed, ik zie een, ik zie een stijgende lijn. Ja. Is dat zo? Merk je dat mensen het ook meer gaan oppikken? Ja, ik merk het echt. Het gaat echt het gaat gewoon goed. Mm-hmm. En dat komt ook doordat ik de Hou Je Kop Luisterpop prijs gewonnen heb. Ja. Een singer-songwriter competitie van de Dwaze Zaken. Het café eind vorig jaar, november of december geloof ik. Ja, precies. Ja. En daar heb ik gewoon en daar heb ik ook een paar van die optredens mee gewonnen. En omdat ik dat gewonnen heb, heb ik weer wat aanbieding gekregen. Maar ik ben ook serieus mee. Ik ben nu ook wel echt, zeg maar, gewoon met publiciteit en dat soort dingen bezig. Normaal heb ik dat altijd een beetje onder het mom van kunstenaar zijn. Heb ik dat een beetje gemeden. Maar nu denk ik van, fuck it, ik wil gewoon optredens. Ja. Je hebt ook net een plaat gemaakt, hè, die vandaag de première beleeft hier bij Mortale. Ja. Hij heet gewoon simpelweg Lucky Fons de Derde. Uh-huh. We hebben net een paar nummers gehoord. Als ik het zo hoor, is eigenlijk de plaat zeer te vergelijken met een optreden wat jij doet. Ja. Waar heb je daar ook voor gekozen? Ja. Waarom? Nou, ik wou gewoon echt een sobere plaat maken. Net als dat je sobere liedjes wil maken, ook in plaats van de opsmuk. Hoewel ik wel mag zeggen, straks hoor je het laatste nummer van de plaat. En die is niet zo sober als de rest. Daarom is hij ook het laatste nummer. Ja. Maar die gaan jullie straks horen. Ja, maar ik wou gewoon ook gewoon... Ik hou zelf van die hele sobere sound. Kijk, je moet weten, ik luister heel veel naar oude folkmuziek. Echt folkmuziek die opgenomen is van voor de Tweede Wereldoorlog nog en zo. En dat is heel vaak gewoon... 1 gast met een banjo of zelfs 1 stem en zo. Ja. En ik hou gewoon van die sobere sound. Is het gelukt om die sobere sound goed op de plaat te krijgen? Ja, vind ik wel. Ja? Ja, ik ben... Ja. Je bent had je iemand die je produceerde daarin? Ja, ik heb een producer, Ro Halfhide. En die heeft het echt heel goed gedaan. En sommige mensen vinden het wel kil klinken. Want het is, dat heb ik al wel. Als er kritiek is op het album, is dat het. Want het is kil en zo. Wat bedoelen ze met kil? Missen ze de aan het eind? Of, ja, precies. Ja. Gewoon helemaal geen opsmuk of zo. En het is wel echt zo van, oh, hier heb je het. Hier moet je het maar mee doen of zo. Ja. Ik wil af en toe komt er een viooltje langs, maar dat is het ook wel zo. Maar zo wou ik het precies. Misschien was het zelfs een betere album geweest als er een paar dingen extra op hadden gezeten. Misschien een paar iets gladder hier en daar, maar ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Hey, je zei, ik heb nog een cd'tje bij me, zelfs met nummers al voor mijn volgende plaat. Die kunnen misschien ook nog wat draaien. is dit een patroon wat je zeg maar voort gaat zetten? Of denk je nou... Dit is 1 plaats en de volgende plaat ga ik dan toch een heel andere kant op. Oh ja, ik ga zeker een andere kant uit. Ik denk, ik voel het nu al. En welke kant is dat dan? Nou, ik wil meer ook een beetje wat experimentelere dingen doen en zo. Dit is dan echt een soort folkplaat. Mm-hmm. Maar ik wil ook gewoon meer... Ik hou de laatste tijd veel van... Maar denk je niet dat je... Want je legt net uit dat nou, de folk, dat kun je goed. Punker, je bent geen toppunker en je bent misschien ook geen fantastische rocker. Ben je wel een goed experimentalist dan? Nou, dat weet ik nog niet. Ga ik uitproberen. Oké. Maar ik ben er wel... Het is niet schoenmaker, hou je bij je leest, dit kan ik goed. Nee, dat is bullshit. Is het dan zo van, ik heb dit een keer gedaan, ik heb zo'n plaat gemaakt, ik wil graag even wat anders? Of? Nee, Nee, ik denk dat deze plaat soort mijn kern als artiest weergeeft. En dat ik nou vanuit daaruit gewoon telkens uitstapjes wil maken en zo. Ja. Maar ja, dat weet ik ook nog niet. Ik ben nog maar net bezig. Ik ben ook nog maar jong en zo. En, ja. Ik zit ook trouwens, wil ik even zeggen, ik ben ook pianist in een free jazz band. Kijk. Dus dit is niet het enige wat ik doe. Nou, straks hier live twee nummers van Lucky Fons de Derde. We gaan even de studio hier ombouwen, zodat hij ook live kan gaan spelen. Ondertussen nog een nummer van zijn nieuwe album. Laatste nummer. Het laatste nummer. En dat is wel iets anders dan de rest van de plaat. Dus hou je maar vast aan de stoelleuning, want anders dan val je eraf. Everyone came up to me, telling me you're beautiful. I guess they thought that I should know. But there's some things that could have been better. Instead of wood, you might choose letter. You know, you could be white as snow. Why should I explain to you where I'm from or what I do? I think I know where I'm from. Why should I explain to you where I'm from or what I do? I don't need no one to say what to say, where what to say. I'm crashing on the keys today. Wish I had a place to stay the morning after so Lucky Fons de Derde. Zo heet ook het debuutalbum van deze singer-songwriter. Muziek zonder opsmuk, zoals we het inmiddels wel mogen noemen. Hij is nog steeds hier aanwezig. Hij gaat twee nummers live spelen voor jullie. Poor Carolina en daarna Hallelujah. Dit is Lucky Fons de Derde. Dankjewel. Dit eerste nummer is Poor Carolina en het gaat over de oorlog. Niet zozeer een oorlog uit de 19e eeuw, maar gewoon oorlog nu. Seem like it Dankjewel. Volgende nummer? Ja. Volgende nummer heet Hallelujah to my friend. Oké. Okay. I was thinking tonight about a friend with whom I used to dream of beautiful fame. We had the looks, the voice, the music, the talent and the plans. And if I had the power in me, I would give this boy another chance. If someone would say, oh, you're being young, we would find him and kill him and leave him to bleed dry. Let the world know revolutions don't come cheap. Your father's gonna say, my God, and your mother will weep. Down the street, and I don't care. Surf naar www.radiomortale.com voor live sessies, de playlist en het laatste nieuws over Radio Mortale. Nog steeds in de studio is Lucky Fons de Derde. Net twee nummers live gespeeld. En dit was een van zijn favorieten. Chin Up met het nummer Then I Saw You. Nou. En dat is dus niet Lucky Fons, maar de selectie van Lucky Fons. Mijn persoonlijke selectie. Harmen, a.k.a. Chin Up. Hey, hij is wel een beetje lo-fi, hè, deze Harmen. Ja, ja, dat is heel goed. Daar is hij ook echt heel goed in. Hij is extreem goed in. Heel erg lo-fi. Niemand is zo mooi crappy als hem. Oké. Okay. Wat vind jij dan zo bijzonder en zo mooi hieraan? Nou, dat vind ik leuk dat je het vraagt. Want het is eigenlijk min of meer hetzelfde als wat ik in folkmuziek hoor. En dat is? Het is rauw. Het is gewoon zonder bullshit. Het is rauwe emotie. En het is wel iets heel anders. Ja, het is iets heel anders. Maar het is een andere vorm van rauw. Kijk, je hebt rauwe koffie, een rauwe pindakaas, weet je. En dit is rauwe pindakaas en dan ben jij rauwe koffie. Ja, precies, ja. Rauwe pindakaas, daar word je heel erg ziek van, hè? Ja, rauwe. Je moet gebrande pindakaas gebruiken. Ja, dat bedoel ik, ja. Je hebt er nog één meegenomen. Nou, ik ben reuze benieuwd wat dat is. Is dat ook zo rauw of is het totaal iets anders? Nee, dit is totaal iets anders. Dit is een nieuwe singer-songwriter uit Amsterdam. Ik stond met haar in het voorprogramma gisteren van Larkin Grimm. Mm-hmm. De Amerikaanse artiest die nu op tour is door Nederland. En gisteren voorprogramma, ik was weer helemaal gewoon weggeslagen. Zij is gewoon heel goed. Live is heel goed. Ze is nog helemaal niet zo lang bezig. Ze maakt hele aparte muziek. Wie en is houdt het? Binnen. Amarins heet ze. Amarins. En wat voor soort muziek maakt ze? Ik noem het lo-fi R&B free folk. Nou, we zijn zeer benieuwd. My man loves to leave me, he leaves me every day. Oh, my man loves to leave me, he leaves me every day. He once left me for a girl, so I just can't hurry away. Oh, my man loves to leave me. He leaves me all the time. Oh, whoa, my man loves to leave me. He leaves me every time. He once left me for a bottle of wine, so I took the bottle of it and put everything inside. Oh, whoa, my man loves to leave me. He leaves me whenever he can. He leaves you better not run. My man loves to leave me. He leaves me whenever he can. Oh, well, he tells everybody he's done by my man. Oh, fool is you. My man loves to leave me. He loves it more than he loves me. My man loves to leave me. He loves leaving me more than he loves me. Oh, I once saw him running down the road and I said, oh, you better come back to me now. Oh, but I didn't hear it now. Now I tied him up to his chair. I said, you better not go anywhere. Anywhere. Anywhere. Anywhere. Anywhere. Anywhere. A man loves to leave. He loves to leave. He leaves me every week. He leaves me every week. He leaves me every week. But I told him you better not run, for your heart is too weak. luistert nog steeds naar Radio Mortale. De keus is vandaag helemaal en alleen aan Lucky Fons de derde. Dit was Amarins met My Man Loves to Leave Me. Ik vond het heel tof. Ja. Vind jij het heel tof? Ja, ik vond het echt heel tof. Maar ik wil eigenlijk van jou weten waarom jij het ook heel tof vindt. Nou, ik vind, ten eerste wil ik jullie een pluim geven voor jullie avontuurlijkheid. Dat jullie mij gewoon even wat cd's mee laten nemen. Je mag ook nooit meer terugkomen, dat begrijp je. Maar dit is Amarins. Zij is dus een singer-songwriter. Ik heb haar... Ik stond met haar in het voorprogramma van de Amerikaanse zangeres. Ja, dat hebben we net allemaal besproken. Maar dat was niet live, toch? Jawel, man. Voor de luisteraars. We gaan het niet allemaal. Oké, maar ze is heel goed. Ze is heel goed. En Amarins, onthoud die naam en ga er een keer live zien. Maar goed, we hebben nog heel weinig tijd. We hebben nog maar anderhalve minuut te gaan in deze uitzending. 17 februari, Dwaze Zaken. Ik en Amarins live. Ja, dat wilde inderdaad vragen wanneer kun je meer gaan zien. Maar dat is nu beantwoord. 9 februari en 17. 9 en 17 februari. Beide keren in Dwaze Zaken? Nee, 9 februari in Café Sappho samen met Nanio Stern. En 17 februari met... MJO die we nu gaan horen en Amarins. Waarbij je het allemaal terug kunt zoeken op www.luckyfonsiii.com. Luckyfonsderde.com. Check de link op mortale.com. Ja, de link staat op mortale.com. Dat is al sinds makkelijk te onthouden. Hey, Lucky, het was fijn dat je er was. Ja, ik vond het heel leuk. Dankjewel voor het spelen. Dankjewel voor je muziekkeuze. Wij gaan zeker een paar dingen die je hebt aangeraden onthouden. En tot ziens. MJO. We gaan eerst even afsluiten dit programma. Tot volgende week. Morgen natuurlijk weer een uitzending van Mortale. En straks in onze extra tijd krijg je even nog MJO. Tot volgende week. Ciao. Je luisterde naar Radio Mortale op 106.8 FM in de ether en 88.1 FM op de kabel. Elke werkdag tussen 8 en 9.